napkelet rejtett kincsestára. Kulturális, tudományos kalandtúra az indiai szubkontinensen és a világ más tájain. Ma kutyákról lesz szó. A kutya már a kőkorszakban csatlakozott az emberhez, őrizte a házat és az állatokat, hasznos segítséget nyújtott a vadászoknak, de csak 1-200 éve engedjük be az életünkbe, mint hűséges barátot. Elkényeztetett és túltenyésztett fajták vesznek minket körül, és nem csoda, hogy amikor az egykori monakói hercegnőt Grace Kellyt a reinkarnációról kérdezték, azt felelte, szívesen visszajönne, ha úgy élhetne, mint a saját kutyái. A nyelvi fordulatok és szólásmondások azonban elárulják, hogy milyen sokáig nem bántunk igazán jól önzetlen segítőtársunkkal és hűséges barátunkkal. A kutyának kutyául megy a sora. Kutya futtában eszik, kutyául bánnak vele. Kutya leszek, ha megteszem, mondja a makacsember. Negatív értékítéletet fejeznek ki az olyan mondások is, mint a kutyának se kell, a kutya se áll vele szóba, ebet nem illet a hintó, a kutya se ugat utána, bizonytalan, mint a kutya vacsorája. A lopott jószág ebből jött, ebből megy. Aki összeütközik a törvénnyel, ebek 30-adjára jut. Úgy hal meg, mint a kutya. Az angolok úgy tudják, hogy a kutya megeszi a kutyát, illetve nem eszi meg. Az első esetben marakodó gazemberekre gondolnak, a másodikban pedig arra a mondásra, hogy a holló hollónak nem válja ki a szemét. A piszkos lakást kutyafészeknek mondják, az éjszakai műszakot vagy szolgálatot pedig kutyaőrségnek. Aki kutyaszorítóban van, azt nem irigyli senki, és az nem jelent semmi jót, ha a kutya van a kertben. Hiába őrzik a derék négylábúak a házat meg a birkákat, hiába hajtja fel a vadat, a gazdája mégsem elégedett, hiszen ebre nem lehet hájat bízni, meg aztán kutyából nem lesz szalonna. Földünk első civilizált népe, a ma élő úgynevezett indo-európai ősei ismerték a kutyát, de soha nem volt róluk jó véleményük. A félvad párja kutyahordákban élt, és olyan közönséges volt, mint a mai Indiában. Gazdátlan kutyák még annyira sem képesek az összetartásra, mint őseik a farkasok. Állandóan marakodnak egymás között, s a nemi kapcsolataikban semmilyen korlátozást nem ismernek. A Bhagavata Purána azt mondja, a tudatlan és szerencsétlen ember éppen úgy él, mint a kivert kutya. Az élőlény éppen olyan, mint egy éhség kínoszta kutya, aki ajtóról ajtóra kullog egy pár falat reményében. Sorsa szerint néha megbüntetik és kidobják, máskor viszont adnak neki egy kevéske ételt. Az élőlény számtalan vágya hatására ugyanígy bolyong a különböző létformákban, ahogy sorsa előírja. Néha fent van, néha pedig lent. Néha a mennyei bolygókra, néha a pokolba, máskor pedig a középső bolygókra megy, soha véget nem érően. Félistenek, démonok és emberek is gyakran hivatkoznak a kutyákra, amikor jól megmondják egymásnak a véleményüket. Varuna megjósolta egy Hiranyaksha nevű démonnak, hogy hamarosan meg fog felejtkedni a büszkeségéről, és a csatatéren kutyák között hajtja örök álomra a fejét. Rámacsandra azt mondja Rávanának. Kutyára hasonlítasz, mint ahogy a kutya ételt lop a konyhából, amikor a gazda nincs otthon, te is úgy raboltad el távol létemben hitvesemet. Vidura így fedi a testvérét. Úgy élsz, mint egy házőrző kutya, és ételmaradékokat eszel. Egy Sringi nevű brámana fiú megharagudott Parikshit királyra, és az egész királyi rendre. A királyi rendek leszármazottjait házőrző kutyának nevezik, és az ajtónál kell maradniuk. Milyen alapon léphet be egy kutya a házba, azt követelve, hogy egy tányérból ehessen gazdájával? A lelki tudás iránt nem érdeklődő embereket kutyához, disznóhoz, tevéhez és szamárhoz hasonlítják. A kutyák hangos csaholása és vonítása baljós jelnek számít. A 7. században ért Dandin híres regényében, a 10 herceg történetében a bűnös nőt azzal büntetik meg, hogy azon túl a kutyák számára kell főznie. Indiában a félistenek sem kedvelik a kutyákat. A Rigvéda híres himnusza említi Saramát, akit Indra bíz meg azzal, hogy keresse meg az ellopott teheneket. Nem félemlítik meg a tolvaj Pánik, és a bestelen ajánlatokat sem fogadja el. A Rigvéda nem mondja meg, ki Saramá. Egy hagyomány szerint tarka kutya, a puránák azonban úgy tudják, hogy egy prostituált. Félelmetes kutyák akadnak Shiva és Niriti kíséretében. Az Atharva Véda mennyei tündérlányokat nevezi kutyáknak. A leghíresebb kutyák persze a halál félistenének, Yamarajának a szolgái. Ez a két, négy szemű kutya őrzi a pokol kapuit, mint az egyiptomi Anubis és a görög Kerberos. A pokol kapui egy híd alatt nyílnak, ez a híd szakadékon vezet át, amely elválasztja az élők és a halottak világát. A perzsa szent könyvek Csitvannak nevezik, így írnak. Az igazak számára 9 láncsához széles, de az istentelenek számára olyan keskeny, mint a borotva éle. Alatta a pokol mély szakadéka van. Ugyanezt találjuk a védikus írásokban. Nehéz az út a borotva keskeny pengéjén. A kardot élével fektetik a szakadék fölé. Ha egy öntelt ember azt gondolja, át fog menni ezen a hídon, biztosan lezuhan a szakadékba. De a kard éle úttá szélesedik az alázatos előtt, aki Isten segítségét kéri. A szakadékba lezuhant bűnös akkor emlékezik vissza elmúlt bűneire, amikor Yamaraja kutyái megharapják. A pokol egyik büntetése a Bhagavata Prana szerint, hogy vérebek és kesejük húzzák ki a beleit. A finn hagyományban tűkkel, szegekkel és borotvákkal borított híd vezet a túlvilágra, ezt is kutyák őrzik. A későbbi hagyományokban azonban már megfeledkeztek a kutyákról. Pál apostol úgy tudja, hogy az eget és a földet hajszálvékony híd köti össze. Lanszelt lovagnak Sarlónál élesebb hídon kell áthaladnia, ez azonban a víz alatt van. Egy buddhista történet, a kukkura dzsátaka megkülönböztetést tesz a bűnös és az igazságos kutyák között. Egyszer, amikor Brámadata uralkodott Benáreszben, bódhiszatva kutyaként született meg, és egy temetőben élt több száz kóbor kutyával együtt. Történt, hogy a király kikocsizott, és késő este ért haza. A lószerszámokat kint felejtették az udvaron, és a király kutyái alaposan összerágták. Mindenki azt gondolta, hogy ezt csak kóbor kutyák tehették, és Brámadata elrendelte, hogy mindet el kell pusztítani. A bódhiszatva nagyon elszomorodott, amikor egyik társát a másik után veszítette el, és azt gondolta. Egyetlen kóbor kutya sem juthat be a jól őrzött palotába. Az igazi bűnösök vígan vannak, az ártatlanokat pedig halálra ítélik. Mi lenne, ha elmennék a királyhoz, és elmondanám neki az igazságot? Nagy szeretetében és részvétében azonnal a király palotájába ment, az őrök pedig úgy elcsodálkoztak, hogy még egy követ sem mertek elhajítani. A bódhiszatva bátran megállt a trón előtt, és kikérdezte a királyt. Te rendelted el a kutyák pusztítását? Igen, válaszolt a király. Mit követtek el? Megrátkák az értékes bőrlószerszámot. Tudod, hogy kik a bűnösök? Nem tudom. De fenség, ha nem tudod, biztosan kik tették. Nem helyes, ha minden kutyát el akarsz pusztítani. Vagy van néhány, akit meg kimérsz? Igen, a saját palátám kutyáit. Ez azt jelenti, hogy négy bűnt követsz el. Részrehajlás, gyűlölködés, tudatlanság és félelem. Ez a viselkedés nem királyhoz méltó. Egy királynak előítélet nélkül kell cselekednie. Te azonban a jól tartott kutyákat megkíméled, és csak a szegényeket pusztítod el. A király érezte, hogy a bódhiszatvának igaza van, de azért megkérdezte. Tudod-e, kik rágták meg a lószerszámot? Tudom. Be is tudod bizonyítani? Hozzanak egy kis tejet és kusafüvet, keverjék el a füvet a tejben, ígynak belőle a palota kutyáit, mondta a bódhiszatva. A kutyák meg is itták a tejet, és azonnal ki is hányták, mindenféle bőrdarabbal együtt. A király felkiáltott. Olyan ez, mint a tökéletes Budda ítélete. Elrendelte, hogy a királyi hatalmat jelképező fehér ernyőt emeljék a bódhiszatva fölé. Ettől kezdve egyetlen élőlénynek sem ártottak Brámadata királyságában, és a temetőben élő kóborkutyák minden nap ugyanazt az ételt kapták, amit maga a király evett. Bódhiszattával hasonló részvétel és szeretettel bánik a kutyákkal, Bharata nemzetségében született Rantideva király is, kinek történetét a Bhagavata Purána mondja el. Rantideva hatalmas király volt, de őt magát egyáltalán nem érdekelte a gazdagság. Soha sem törekedett arra, hogy valamit megszerezzen magának. Megelégedett azzal, amit a gondviselés rendeléséből kapott, és a vendégei jöttek, mindent nekik ajánlott fel. Egyszer egy 48 napos bőjt után éppen egy kis vizet és teljes vajas ételt akart elfogyasztani, amikor egy brahmana vendége érkezett. Természetesen őt kínálta meg legelőször. A maradék ételt szétosztotta a családtagjai között, de éppen amikor nekilátott volna a saját részének, betoppant egy sudra vendég. Rantideva őt is megkínálta. Ekkor egy újabb vendég érkezett egy csomó kutyával, és a király minden maradék ételt felajánlott nekik. Most már csak egy kevés ivóvíz maradt, de azt is elkérte egy kaszton kívüli csandála vendég. Rantideva az éhség és a szomjúság miatt már a halál küszöbén állt, amikor megjelentek előtte Brahma, Shiva és más félistenek. Ők voltak azok, akik a vendégek és a kutyák képében próbára tették a király kegyességét. Minden anyagi áldást felajánlottak neki, Rantideva azonban nem kért tőlük semmit. Egyedül csak Krisnára gondolt, ezért számára a földi élet illúziója teljesen szertefoszlott, pontosan úgy, mint egy álom. Mahábharata csak egyszer beszél nagy szeretettel egy kutyáról, akiről persze kiderül, hogy egyáltalán nem közönséges állat. Amikor az eposz hősei, a pándavák megtudták, hogy a legjobb barátjuk és jóakarójuk Krisna visszatért a lelki világba, és a Yadu dinasztia sincsen többé, elhatározták, hogy ők is elhagyják a földi világot. Yudhisthira király azt is felismerte, hogy kezdetét vette a Kali korszak, amelyet az egyre fokozódó kapzsiság, becstelenség, csalás és erőszak jellemez. Trónra ültette tehát unokáját, aki megfelelő neveltetésben részesült. Bőkező ajándékokat osztott, felöltötte a vezeklők ruháját, majd a fivéreivel és Drupadival elindult észak a halál országa felé. Hozzájuk szegődött egy kutya is, hűségesen és kitartóan követte őket. Hosszú utat tettek meg, míg végre megpillantották a Méru-hegy felséges aranycsúcsait. De még keresztül kellett menniük egy sivár pusztaságon. A halál tanyája volt ez, és nem is jutott el a Méru-hegységig más, mint Yudhisthira meg a kutya. Földön túli ragyogás áradt a Méru csúcsáról, a félistenek fényes körében hamarosan megjelent Indra, és nagy tisztelettel üdvözölte Yudhisthirát. Félistenek ezerszemű királya, mondta Yudhisthira. Add vissza a fivéreimet és a feleségemet. Mit ér nélkülük a mennybirodalma? Odafönt várnak rád azok, akiket szerettél, felelte Indra. Ismét lehetsz együtt velük, a fivéreiddel, a feleségeddel, és megláthatod Krisnát. Yudhisthira azonban még egy kegyet kért. Menjek, királya! Ez a kutya hűségesen és kitartóan követett engem. Engedd meg, hogy velem maradjon. Hová gondolsz? Kérdezte Indra haragosan. Tisztátalan állat a kutya, még az áldozatokat is beszennyezi. Ne törődj ez ebben, hanem gyere utánam. Nem tehetem, felelte Yudhisthira. Elutasítani a reménykedőt, részvétlenséggel viszonyozni a ragaszkodó szeretetet. Éppen olyan bűn, mint egy brámanát megölni. A bölcsek azt mondják, négy rettentő bűn van. Kétségbeesésbe űzni az segélyért könyörgőt, megölni a gyermekét tápláló anyát, ártani egy brámanának, és megsérteni egy régi barátot. Éppen ilyen gonosz dolog, ha valaki megfeledkezik, szenvedései hűséges társáról. Inkább visszatérek a földre, egy alantos születésben. De nem tagadom meg ezt a kutyát, aki velem együtt kelt át a halálsivatagján. Ekkor a kutya eltűnt, és a helyén ott áll Drahma, az igazságura, Yudhisthira test szerinti apja. Nagy szeretettel ölelte magához a fiát, és így szólt. Igaz szívű fiam, megálltad a próbatételt, nem taszítottad el a szegény állatot, akinek te voltál az egyetlen menedéke. Lépj hát be a mennyek birodalmába, és foglald el a trónodat a félistenek közül. Az imént hallott történetet csak a Mahabharátában olvashatjuk. A puránák eltekintenek a próbatételtől, csak hogy a tisztátalan kutyáról ne kelljen beszélniük. Az iráni árjáknál azonban, akik a védikus félisteneket kinevezték démonoknak, a démonokat pedig magas rangba emelték, a kutya egyike a legszentebb állatoknak. Különösen fontos a négy szemű kutya, aki Indiában Yamaraj alantas szolgája. Iránban persze ő az, aki előzi a haláldémont. Az iráni árják utódai, az Indiában élő párszik már nem értik ezeket az arhaikus kifejezéseket. Azt mondják, azért négy szemű, mert két fekete folt van a szemei között. Ez a kutya őrzi a Csinvat hidat, és ugatásával elzavar mindenféle démont. Az Avesta eddig könyve, a Vendidad nagyon sokszor említi a kutyákat. Valahányszor arról van szó, hogyan lehet megszüntetni a tisztátalanságot, akkor a kutyát említik. Zarathustra így kérdez. Mennyi ideig kell parlagon hagyni a szántóföldet, ahol egy kutya vagy egy ember meghalt? Mazda válaszol. Egy teljes éven át parlagon kell hagyni. Nem üveljék meg azt a földet, ne öntözzék meg egy egész éven át. Mi lesz a büntetése annak, ha egy év előtt megművelik vagy megöntözik a szántóföldet, ahol egy kutya vagy egy ember meghalt? 200 ütés ló vagy teveszőr korbáccsal, vagy pedig 200 dirhem. Hogyan lehet megtisztítani az utat, ahol elvittek egy halott kutyát vagy egy embert? A halottat háromszor meg kell mutatni egy kétszemű, sárga szemöldökű, fehér és sárga fülű kutyának. Az ilyen kutya megsemmisíti az északról érkező démonokat. Ha nincs ilyen kutya, hatszor kell megmutatni egy közönséges kutyának. Hogyan lesz tiszta az az ember, akit megérintett egy halottat? Meg kell mutatni egy kutyának, vagy egy keselyűnek. Ki az a kiváló teremtmény, aki minden éjfélkor megtámadja a démonok urát? A kutya az, ó Zarathustra. Aki egy kutyát megöl, az olyan, mintha a saját lelkét tépné 9 részre. Elmerül a mélyvízben, a Csinvat híd alatt, mint aki egész életében soha nem cselekedett tisztán. Mi lesz a büntetése annak, aki megöl egy kutyát? 1000 ütés ló vagy teveszőr korbáccsal, vagy 1000 dirhem. Ha megöli a kutyát, gonosz és sötét világba távozik, és állandóan üldözik a farkasok. Egyetlen kutya sem segít neki, hogy megszabaduljon abból a gonosz és sötét világból. Ugyanide kerül az is, aki megüti a kutya lábát, levágja a fülét, vagy megsebzi a mancsát. Adjanak enni minden kóbor kutyának, adjanak nekik megfelelő ételt. Ha nem így tesznek, szenvedni fognak ebben a világban, de még többet a következőben. A félelem helyére kerülnek. Az Avesta megemlít egy rejtélyes lényt is, a vízikutyát. Ez a legszentebb, s ha megölik, mindaddig szörnyű szárasság lesz, amíg a kutyagyilkost meg nem találják, és halálra nem ítélik. Ilyen rejtelmes állatok persze nem csak az Avesztában vannak, a német mondák például vízimedvéről beszélnek. Nézzünk körül egyéb kultúrákban is. Egyiptom állatfejű istenei között éppen csak a kutya nem fordul elő, bár tartottak kutyákat, és néhány fáraó együtt utazott a kutyájával a más világra. Ránk maradt néhány ilyen megtisztelt állat neve. Ken, Abu, Akna, Tarn, Temas. Hérodotosz szerint Egyiptom egyik városát Künopolisznak, a kutyák városának nevezték. Az itt lakók kötelessége volt, hogy minden kóbor kutyáról gondoskodjanak, és még hadat is üzentek egy szomszédos városnak, amikor valaki megette az egyik kutyájukat. A Nílus áradását jelző Siriuszt kutyacsillagnak nevezték. Ami latin magyar Canicula szavunk is a Siriusszal kapcsolatos, és kutya meleget jelent. Az asszírok különféle színű kutyák szobrait ásták el a küszöb alatt, hogy elkergessék a gonosz szellemeket. Artaxerxész, perzsa császár Krisztus előtt 4,5 évszázaddal adómentességben részesítette 4 babiloni falu lakóit, akik Indiából származó harci és vadászkutyákat tenyésztettek. A kutyák azonban csak egyes gnosztikus iskolákban kaptak fontos szerepet. A Kaldeai Jóslatok című könyv szerint egyes kutyák a démonok közé tartoznak, és az a fő szórakozásuk, hogy megtévesszék az embereket. A többiek a titkok vagy a szentélyek őrei a misztérium vallásokban. A bolygókak, Perszefóné, az égen feltűnő tüzes szikrákat Héfaisztosz kutyáinak nevezték. Kaldeai jóslatok is beszélnek a vízi kutyákról, akik úrnője Hekaté, és talán szintén alacsonyabb rendű démonok. Artemiszt, a vadászat istennőjét mindig számos kutya vette körül. A szarvassá változtatott Aktaeont 50 kutyája szaggatta szét. A görögök azt gondolták, hogy mivel a kutya észlelési képességei sokkal jobbak, mint az emberé, biztosan látja a finom anyagi világot is, például a félisteneket és a kísérteteket. Az Odüsszeia leírja, hogy Erümeusz kutyái látták Athéné istenőt, az emberek viszont nem. Istenőket és kísérteteket látni veszélyes dolog, így azután a görögök arra következtettek, hogy a kutyák rejtélyes viselkedése, különösen pedig a vonításuk szerencsétlenséget vagy halált jelent. A germán mitológiában csak Odinnak van egy kutyája, a rettenetes Garmr, aki a világ végén több isteni lényt megöl, még végül rendkívül veszélyes Lokit is. Talán nem véletlen, hogy négy szeműnek mondják, mint a korábbi indo-európai hagyományban a halál kutyáját. Garmr él tovább az ír folklórban, míg fekete tündérkutya, aki általában hidaknál rejtőzik el, és lesből támad az emberekre. A legtöbb európai országban úgy nevezik a sátán kutyája. Goethe Faustjában maga az ördög jelenik meg fekete uszkár formájában. De van a kutyáknak patronus szentjük is, mégpedig Szent Hubert, Lízs első püspöke a 3. századból. Volt egy stólája, amelyel meg tudta gyógyítani a veszett kutyák harapását. Szent Perdátot, Domokost, Vendelt és Rókust szintén kutyák alábrázolják. A kutyát az iszlám vallás is tisztátalannak tartotta, mivel mindenféle hulladékot megeszik. Két kutyát azonban beengedtek a paradicsomba, az egyik ószövetségi apokrifírásban, a Tóbiás könyvében szereplő kutya, a másik pedig Katmir, aki az igaz hitűek védelmezi. Még a középkorban is sokkal inkább féltek az emberek az ebektől, mintsem, hogy szerették volna őket. Európában sokáig elhitték, hogy vannak kutyafejű emberek, például a tatárok. Marco Polo azt hallotta Indiában, hogy az adamánciekteken civilizált, de kutyafejű emberek élnek. Arab hagyomány, hogy van egy Beni Kelb, a kutya fiai nevű törzs, amelynek férfi tagjai mind fehér kutyák. Ma a kutyákról hallottunk műsorunkban Szilágyi Márta jóvoltában. 2 hét múlva ismét izgalmas összeállítással jelentkezünk majd. Búcsúzik Önöktől Müller Anna Ráhel, Szécsi Dóra és Bányai Géza.